Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Pharrell Williams i przyjaciele na dzień dobry w budziku, a gdy na budziku 4 minuty po godzinie 4 z wąsem, czas na piosenkę dnia. Dziś pani Stanisława Celińska. Panie mój, wszystko mam, niczego.

Nagranie fantastycznie wpisuje się w te właśnie rocznice setno odzyskania niepodległości. Taka próba, kolejna modlitwy o pokój, poruszające nagranie. Tekst napisała pani Stanisława Celińska, muzykę Maciej Muraszko, a artystce towarzyszył chór dziecięcy Zaczarowana melodia z Gostynia. Nasza piosenka dnia dziś, niezwykła. Modlitwa o pokój. Wielokrotnie, między innymi w porannej audycji po 8:30. Kolejne spotkanie z panią Stanisławą. Teraz 11:15. Taking pages from a magazine, been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question: how many times will you learn the same lesson? Turn back now, got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up. And I think we got it all wrong. We just gotta hold on and on. Cause we're gonna be legends. Gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary. It's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends. Gonna teach them all a lesson. Got this feeling in our souls we carry. It's about to be legendary. Może jeszcze nie legendarni, ale legendarnie uwielbiani tu w budziku. Wesley Arms, kwadrans po godzinie 4:00. Rozgrzewkowo? No pewnie tak, za oknami 0, minus 1, a w wielu miejscach zabieliło. No może jeszcze aż tak bardzo nie zaśnieżyło, ale zima czai się tuż za rogiem, najlepsze co przed nami. I nie tylko myślę o wiośnie, rzecz jasna. Mailowo, telefonicznie i smsowo. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl. 2273 oraz 71335. No to rozgrzewka, tak mi się wydaje, budzikowych korespondentów, a przynajmniej tych przodowników. Środowa. Czas zacząć. Wszyscy gotowi? Można zaczynać. Zatem trzy szybkie ciach, ciach. Zdaje się, że pan Wojtek Zrawicza otworzył szerzej pakę. Zabieliło w wielu miejscach i chłodno. No tak też właśnie miało być, zgodnie z zapowiedziami. Jestem i słucham. Pan Wojtek Lodzierz jako pierwszy dziś SMS-owo. Gorąco pozdrawiamy. No nie wiem, tak gorąco może niespecjalnie poprawnie marketingowo to brzmi, ale pan Wojtek pewnie zadowolony. Chociaż nie wiem, spożycie lodów, kiedy jest coraz chłodniej, to raczej nie na tej szerokości geograficznej, choć wiemy, że są kraje, gdzie właśnie spożycie na głowę wzrasta, im większe mrozy. Może i taka prawidłowość, może i to zdrowiej. Pewnie lekarze powinni się także na ten temat wypowiedzieć. Tak jak wczoraj o miodzie i bardzo dziękuję raz jeszcze za te, myślę, dobre rady, jak zwykle wskazane. To na dzień dobry od pana Wojtka. Pierwszy sygnał SMS-owy, mailowo dziś pan Piotr z Radomia pozdrawia, gdzie za oknem pojawił się prefiks na poziomie pierwszym, a pan Piotr rusza do luźnej piątki. Poleca i zachęca oczywiście pan Piotr z Radomia. Luźna piątka, to tak myślę w pół godzinki będzie po treningu. Udanego, biegowego. No i jeszcze telefonicznie pan Jacek z Krakowa. Chłodno na polu, chłodno za oknami. Jedziemy przed chwileczką tea time. A to taka przerwa na kawę w trasie od pana Jacka także. Dobrej, może i mocnej, małej, czarnej. Będziemy się starać muzyką nadrabiać właśnie tę senność, żeby nie dopadła szczególnie kierowców, tak jak pana Jacka teraz na wysokości Krakowa. Bardzo pięknie dziękujemy. Trzy sygnały, mailowo, telefonicznie, SMS-owo, także w dalszym ciągu naszego spotkania w budziku. Będzie nam bardzo miło sprawdzać kolejną, już prawie taką zabieloną, zimową listę obudności. 21 minut po godzinie 4. Powitanie nowego dnia, a wcześniej First Aid Kit. Oh, I need you more than ever now. taka dzika, ale słodka miłość moja. 25 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia. Budzikowe kalendarium. O, tak się złożyło, że 3 wybrane wydarzenia z 21 listopada. I tak w 1652 roku zmarł Jan Brożek, matematyk, astronom, także geodeta i pisarz, rektor Akademii Krakowskiej, pierwszy polski historyk nauki, autor rozprawy Apologia. Przypomnijmy, że projektował zegary słoneczne i instrumenty geodezyjne. W 366. rocznicę śmierci wspominamy profesora Jana Brożka. W 1830 roku zmarł Jan Śniadecki, matematyk, astronom, filozof, organizator i dyrektor Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk, także twórca polskiej terminologii matematycznej i astronomicznej. A w roku 1963 Rada Watykanu zezwoliła oficjalnie na używanie języków narodowych zamiast łaciny w kościołach. 55. rocznica tego wydarzenia. 3 daty na teraz, wspólny mianownik oczywiście 21 dzień listopada. Ciąg dalszy kalendarza, oczywiście także tego muzycznego, a w obfitości nie zabraknie. To już za niespełna godzinę. A dziś imieniny Reginy, Janusza i Konrada. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 15.30, a dzień potrwa 8,5 godziny. Środa, 21 listopada. Dzień dobry Państwu. Pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie sam. No i już punktualnie 4.30, szybciusieńko dla małych i większych miasteczek prognoza pogody. Ale Ale najpierw rzut oka na satelitarną mapę Europy. Nad Skandynawią oraz częściowo nad środkową i wschodnią Europą zaznacza się wpływ słabnącego wyżu nad środkowej Szwecji. Nad pozostałym obszarem kontynentu dominować będą niże z układami frontów. No a prawie cała Polska w zasięgu tego wyżu. Jedynie na krańcach południowych zaznaczy się wpływ płytkiej Zatoki Niżowej i frontu okluzji, o którym to kiedyś w froncie okluzji mówiliśmy. O zokludowanym dokładnie. Nad województwa południowe napłynie nieco cieplejsze powietrze polarne, morskie z południowego wschodu. Nad pozostałym obszarem będzie chłodniejsze powietrze. Się domyślamy, że też polarno-morskie, choć wczoraj arktyczne też było. Dziś na południu, południowym zachodzie oraz w centrum pochmurno będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. Rano lokalnie również marznący deszcz powodujący gołoleć. Uważajmy na południu, południowym zachodzie oraz w centrum. W pozostałych regionach pogodnie, wiatr słaby, umiarkowany miejscami, porywisty wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali. To i temperatura, teraz z prefiksami, a w dzień od zera na wschodzie oraz na terenach podgórskich do 4-5 stopni lokalnie na Pomorzu Zachodnim oraz na zachodzie wybrzeża. Tyle od pana od pogody, choć do prognoz jeszcze będziemy zaglądać. Teraz zaglądamy do pana od muzyki. Dzień dobry, albo inaczej, jak moglibyśmy się przywitać? No już, już, już, już, bo za dużo podpowiem, za dużo, oj za dużo. 71335, tyle mogę podpowiedzieć. Numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych zadaniem państwa, a w ramach naszej rozgrzewki szarych muzycznych komórek odszyfrowanie, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców i z różnych epok. Jest coś takiego, co zrodziło się w budzikowej Łepetynie. Prościusieńkie zadanie, oj, prościusieńkie. 71335, na budziku za 28 minut piąta, my słuchamy naszego cyklu 3 na raz. Część pierwsza. My dreams, I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. But you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. The sunlight in your hand, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you.

trzy na raz. Godzina 4 minut 44 sekund 44. No, a 4 sekundy się spóźniłem. Ale państwo się nie spóźnili z prawidłowymi odpowiedziami. Bardzo pięknie, silna drużyna żeńska dziś. Pani Ola z Gdańska. Hello. Dzień dobry, budziku. Dzień dobry, pani Ola. Jako pierwsza z Gdańska dziś odpowiedziała prawidłowo. Po prostu hello. Czyżby po prostu hello? Miłego budzenia, pani Jagódka z Warszawy. Brawo. Tak jest. To hello. No i jeszcze pani Marta. Hello. Tak, po prostu. Do tego fantastyczne odpowiedzi i pana Wojtka. Dzień pozdrawiania i powitania. Tak to w rozwinięciu się nazywa po naszemu. Pan Adam z Rybnika. Dzień pozdrowień. Także hello, pani Monika. Wita nas. Pan Andrzej z Prostek. Szukał głębiej, a to po prostu hello. No hello, hello. Pan Adam z Nocnej Zmiany też do tego naszego zestawu. Trzy na raz. Może zbliżający się top wszechczasów. Oj, też pięknie. Te dwa przynajmniej nagrania pierwsze jak najbardziej. No trzecie do polskiego. A i owszem, pan Darek z Warszawy o spójniku, którym jest hello i jeszcze pan Hubert z Konina się kłania. Nie inaczej. Redaktorek się wita, więc witam się i ja. Hello. Tak jest, prawidłowe odpowiedzi. Bardzo pięknie dziękujemy. No taka rozgrzewka dzisiaj, akurat tak się złożyło. Lionel Richie, Adele i Maryla Rodowicz. Trzy nagrania o tym samym tytule. Co do literki, tak właśnie brzmiąca. To dlaczego dziś? Światowy Dzień Pozdrowienia. World Hello Day. Światowy Dzień Życzliwości. Obchodzony od 1973 roku z inicjatywy amerykańskich studentów braci Briana i Michaela McCormack. Dzień życzliwości po prostu. Może na co dzień taki dzień życzliwości, tak sobie pomyślałem. No taki zestaw trzy na raz przydałby się codziennie. Tak to wygląda. No już, już, już. Koniec gadania. Teraz Bob Dylan. Hello. I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. It'll hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Autopromocja. Wyglądacie bardzo pozytywnie. Zaczynajcie. Start nagranie. To jest wasza opowieść, słyszę to, widzę to i to jest świetne. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. Wszyscy jesteśmy z kosmosu, jesteśmy muzycznymi kosmitami. Cieszę się po wysłuchaniu was. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start nagranie tuż po 22. Przede wszystkim brawo za odwagę. Mam kciuki za powodzenie. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. wspólny mianownik dziś a państwa. Między innymi podpowiedź od pani Kasi dziś dla odmiany w drodze do Wilanowa z warszawskich Bielan. Bądźmy życzliwi dla siebie nie tylko w tym dniu, nie tylko od święta. O to, to, to, to. Tego się trzymajmy. Pan Paweł z Wadowic o tym, że na polu zdradliwe zero. Czasem woda, czasem lód, na drodze ostrożna, jazda wskazana. Bardzo prosimy o szczególną ostrożność. Pan Grzesiek z Pątnowa odnotowujemy. Na liście obudności również uczestnictwo pana Grześka podczas biegania w trasie i pozdrowienie dla pana Remka. Jeśli chodzi o pogodę, to przestało wiać. W sam raz do pobiegania. Pozdrawiamy i podziwiamy. Sygnał od pani Jasi spod Konina. Za oknem na nędznym, ale jednak plusiku. 2 stopnie. Pani Ela, podczas malunku porannego trwa tapetowanie. Na liczniku 1 stopień. Opole odnotowujemy. -1 w Kowalewie Pomorskim. O gwiazd brak. To od pana Dawida. Pan Paweł z Łosic już jakoś tam po porannej rozgrzewce. Z kijkami, ale jeszcze bez nart. -1,5. Pani Iwona z Nysy jest z nami. Pan Renek Żerdowski, biegacz też. A startuje kwadrans po nieparzystej. No to można się zgadać. Stacja Stare Pole i pan Darek też na nasłuchu. Czujniki wskazują przy torach -2. Jaki to minął czas w Łambinowicach z samego rana po weekendnik. -2 pan Sławek podpowiada. Sygnał od pani Gosi, geodetki z Gliwic. W drodze do pracy w Gliwicach 0. Prosimy o ostrożność. -3 w Bielsku Białej. Ale tak bardzo to bielsko nie białe. Stolarz pan Rafał podpowiada. Pan Oskar z Poznania, dzień dobry, obudzony, na zewnątrz -0. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, o tym, że czarno ciemno za oknami, czyli bez śniegu. Na dzień dobry Rawicz, także przyprószony. Pan żeglarz, pan Jurek też jest z nami. Pan Maciek, jak co dzień na trasie Grodzisk, Babimos, Przemęt. Coś białego z nieba popaduje. +0,5. A pieczywo musi dotrzeć na czas. Troszkę zawyżyłem. Pan Maciek ogrzewanie ustawił chyba za duże. Albo może ten chleb, albo bułki jeszcze podgrzewają atmosferę. A może AC, piorun, DC? Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat. Nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jak kontraja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód. Dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki, dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem przejść mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Z